Idę przez nocne ulice, ciemne jak piwnice, szkice widzę. Śpiące ulice widzę, malowane matryce, rozmazane kamienice. Mijam ciszą się, upijam. Uświadamiam sobie, jak bardzo zmęczył mnie zadymiony obiekt. Sobotnie miasto i na człowieku człowiek. Sprzedany jak dziwka, DJ myślący, że jest Bogiem. Dumnie rzucający w tłum, chwiejące jak ogień. I wszyscy podążają tym samym tokiem. Zagubionym tokiem, okiem, spoglądam na to bokiem. Myślę typowe, myślę typowe. Myślę typowe, to typowe. Tutaj to typowe. Myślę typowo. Następny klub stawia na przeboje radiowe. Nieprzyjemne, schematycznie kolorowe. Dewastujące głowę, dźwięki jednolite. Odcinam się, tworzę swoją indywidualną orbitę. Poruszam się po niej jak po banku kwitę. Ambitem, bitem, bitem, bitnym jak umite. Wybitnie za mitem, idę mnie za profitem. Choć profit i mitu to pojęcia jednolite. No limitowane minikitem, bo dopóki tu mnie zawitasz z hitem, gdy pożegnaj się z profitem, z profitem. Dopóki tu mnie zawitasz z hitem, gdy pożegnaj się z profitem. Dopóty pożegnaj się z profitem. Mam pytanie. Pytanie, czy masz swoje wyznanie? Mam pytanie. Mam pytanie. Pytanie, czy znasz poszukiwanie? Dam ci godzinę lekcji, już się selekcji. Poczuj odnajdywanie konekcji własnego ego, kompletowanie, delektowanie się twórczym działaniem. Działanie. To płytkie, krótkie, jak znak przesłanie. Obserwuj, oceniaj i miej swoje zdanie. Człowiekiem jesteś, a nie ubranie. Człowiekiem jesteś, a nie ubranie. A więc obserwuj, miej swoje zdanie, miej swoje zdanie, miej swoje zdanie, miej swoje zdanie. A więc obserwuj, oceniaj, miej swoje zdanie. Człowiekiem jesteś, a nie ubranie. A więc obserwuj, oceniaj, miej swoje zdanie. Człowiekiem jesteś, a nie ubranie. A więc obserwuj.